בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראה דעה חלק שני. הלכות כלאי בגדים הלכת ד'. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך וכו'. א', על פי מה שכתב האדמו"ר ז"ל, על פסוק ואורח צדיקים כאור נוגה וכו', עיין שם. והכלל, כי אור הצדיק והתורה גדול מאוד, אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים כנגד העולם. ומהראוי היה, שלא תוכל העולם להעלים ולהסתיר אור הגדול הזה, מאחר שהעולם קטן מאוד מאוד כנגד האור הגדול הזה. אך מחמת שהעולם עומד בסמוך לפני העיניים, על ידי זה העולם חוצץ וסותם בפני העיניים מלראות אור הגדול של התורה והצדיקים. אבל מישהו חכם מעט ומטה עיניו קצת מן העולם, תכף יוכל להאיר לו אור הנפלא של התורה והצדיקים, ויראה שכל העולם כאפס ועין כנגד אור הנפלא הזה. כי אין כוח בעולם הקטן הזה לחצוץ בפני האור הגדול והנורא הזה, כי אם מחמת שעומד בסמוך לפני העיניים כנל. ב. וזה בחינת איסור שעטנז, שאסור ללבוש צמר ופשתים יחדיו. וכל אחד בפני עצמו שרי ללבוש, רק צמר ופשתים ביחד אסור. כי הלבושין הן דברים גבוהים ועיקרים מאוד, כמובן בספרים ובפרט בפני האדמו"ר ז"ל. כי כל האורות הגבוהים מהעליונים אי אפשר לקבל, כי אם דרך כמה לבושין שהם עיקר תיקון העולמות כידוע. ויש כמה וכמה בחינות בלבושין, כי יש לבושין ולבושין על לבושין וכו' וכו'. כי גם האורות העליונים הם בחינת לבושין כנגד האור הגבוה מהם, וכן לאלה ולאלה עד אין סוף. כי עיקר עצם האור הוא אור האין סוף דלית מחשבה תפיסה בכלל. כי אם על ידי שברחמיו צמצם את עצמו והלביש את עצמו בכמה תיקונים ולבושים, ולבושין על לבושין, כדי שנוכל כולנו להידע ממנו יתברך. ועל כן, אפילו הנשמות הקדושות שהן עצם האור בערכנו, הם גם כן בחינת לבושין לגבי האורות הגבוהים מהם. כמו שהייתה, לבושין תקינת לאון, דמיני ופרחין נשמתין לבננשה וכו'. וכל הלבושין שהם תיקון העולמות, כולם נתקנין ונמשכין רק על ידי הצדיקים האמיתיים, שהם עיקר קיום ויסוד כל העולמות, שזה כל עסקם ועבודתם, לתקן לבושין למלכה, להמשיך תיקונים, להלביש האור העליון בכמה צמצומים ולבושין, באופן שנזכה כולנו לקבל האורות העליונים, כדי שנדע ונאמין בו יתברך. כי זה כל עבודתם להכניס בעולם ידיעת אמיתת אלוקותו יתברך, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד. שזה אי אפשר, כי אם על ידי שממשיכין האור העליון ומלבישין אותו בכמה לבושין, כנל. ג. וזה בחינת בגדי צמר ופשתים שהם עיקר כלל הלבושין. כי כל מקום שנאמר בהתורה בגד סתם אינו אלא צמר ופשתים, כדתנא דברבי שמואל. כי לבושי צמר זה בחינת אור הצדיק שממשיך אותו דרך לבושין כדי לגלות רחמנותו וטובו יתברך בעולם, שזהו בחינת צמר ששורשו נמשך מבחינת תיקון הדיקנה כידוע. בחינת מן המצר קראתי אותיות צמר, כמבואר בכתבים. היינו, כי הצדיקים כל עסקם לקרב כל העולם, אפילו הרחוקים מאוד, לקרב כולם לשם ידבח, כי זה עיקר גדולתו וכבודו ידבח. וכל כוחם לקרב רחוקים מאוד, הוא על ידי שהם זוכים להכיר גודל טובו ורחמיו ידבח על הכל, והם ממשיכים דרכי רחמיו וטובו ידבח לכל, ומודיעים לכל שיש לכולם תקווה להתקרב אליו יתברך, כי עדיין רחמיו וטובו עליהם. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. וזה בחינת תלסר תיקון דיקנה, שהם בחינת 13 מידות של רחמים כידוע. וזה בחינת צמר שהם בחינת תיקון דיקנה כנל. היינו שהצדיקים ממשיכים אור הגבוה מאוד, שהוא בחינת 13 מידות של רחמים, שבהם כלול כל דרכי רחמה וטובו לעולם על הכל. ומעוצם השגתם, הם יודעים להלביש זה האור הנפלא והנורא מאוד, בבחינת לבושין, כדי להכניס הדעת גם ברחוקים מאוד, כדי לקרב כולם להשם יתברך כנל. ואלו הלבושים הם בחינת לבושי צמר שנמשכים משם כנל. וזה בחינת לשון של זהורית שהיה מלבין העוונות ביום הכיפורים, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צמר נמשך מהור העליון הנ"ל שממשיכים הצדיקים ששם כולו רחמים, וכל העוונות נתאפחין שם לזכויות כנל. וזה בחינת כבשים ללבושיך, שהוא בחינת סודות התורה, אורות עליונים, שממשיכים אותם על ידי הלבושין בבחינת צמר כבשים. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, דברים שהם כבשונו של עולם יהיה תחת לבושיך, בבחינת ולמחסי עתיק וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ומי שזוכה להתקרב לצדיקים כאלו שיש להם זה הכוח הנ"ל, בוודאי יזכה לכל טוב לנצח אשרי לו, ואפילו אם קלקל מאוד מאוד, אף על פי כן, הכל יתקן בוודאי על ידי צדיקים האלו שיש להם כוח לתקן כל מיני קלקולים וחטאים ועוונות ופשעים שבעולם. כי הצדיקים יכולים לחפר עוונות כמו שכתוב, ואיש חכם יחפרנה, כמובן בדברי אדמו"ר ז"ל כמה פעמים. כי הם ממשיכים אורות עליונים כאלה דרך לבושים נפלאים כאלה, שעל ידי זה ניתקן הכל וכנ"ל. אבל גם אור הצדיק הזה אי אפשר לקבל בעצמו. כי אף על פי שהוא מכסה ומלביש אורו הגדול בכמה לבושים נפלאים כנ"ל, אף על פי כן עדיין אין העולם כדאי לקבל אורו. ומחמת זה נמצאים מונעים ומעכבים ומסכים המבדילים מלקבל אור הצדיק הזה. והם כל עסקי אילומה זה והמחלויקס שהם מונעים מלהתקרב להצדיק, כי אם מי שמתגבר לשבר כל המניעות המעכבים. וזה טובה גדולה. כי אם לא היו אלו המסכים והמניעות, לא היה העולם יכול לסבול אורו כלל, כנ"ל. אבל עתה שהעולם הזה חוצץ ומפסיק מלהתקרב להצדיק האמת, אזי מי שזוכה לשבר המניות ולהתקרב אליו, נעשה על ידי זה לבושין וכלים, ועל ידי זה די כי יכול לקבל אורו הגדול כמובן במקום אחר, שעל ידי שבירת המניות נעשים כלים ולבושים לקבל האור. וכל מי שמשבר מניות רבות ביותר, יש לו כלים ולבושים רבים יותר לקבל האור. ומי שאינו מתגבר לשבר המניות של העולם הזה, אזי העולם הזה עומד בפני עיניו וחוצץ מלראות אור הצדיק. וגם זה טובה, כי על ידי זה אין הכל רואין אור הצדיק. כי בוודאי מי שאינו כדאי, דיינו שלא שבר מניות העולם הזה, בוודאי אין צריך לראות אור הצדיק, כי היה מסמע עיניו, כי ריבוי האור אין יכולין לקבל. וכמו שמבאר רבנו ז"ל על פסוק המחסה שמיים בעבים וכו', שהוא טובה להצדיק מה שחולקין עליו. וכן על פסוק צופה רשע לצדיק וכו'. כי מעט המחלוקת היא טובה שלא יתפרסם יותר מהצורך וכו' אין שם. כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים וכו'. כי אלו המתקרבים להצדיק טובה לפניהם מה שהיה מניות מזה העולם, כי די כעל ידי זה היו יכולים לקבל אור הצדיק. ואלו שאין מתגברים לשבר המניות ואין יכולים לקבל אורו, כי העולם חוצץ בפניהם, גם זה לטובה, כדי שלא יתפרסם הצדיק יותר מדי. נמצא כי דרכי השם ישרים, כי הכל לטובה. רק שהפושעים נכשלים בעצמן, כי לעצמן מגיע מכשול שאינם זוכים להתקרב לצדיק. אבל לעולם הוא טוב, כנל. ובאמת גם ברחוקים יש חילוקים רבים. כי יש מי שאינו יכול לקבל אור הצדיק מחמת שאינו מתגבר לשבר המניות, אבל אף על פי כן אינו חולק עליו. אבל יש שמחמת גשמיות העולם שעומד בפניהם הם חולקים על הצדיק. וגם זה בחינת צדיקים ילכו ופושעים ייקשלו. כי אלו החולקים הם בחינת פושעים ייקשלו, כי רק הם נכשלים על ידי חציצת האילומה זה שהתגבר כנגדם כל כך, עד שנכשלו לגמרי וחלקו עליו. אבל אלו שאינם חולקים, על כל פנים נחשבים צדיקים נגדם, והם בחינת צדיקים ילכו. כי אצלם טובה מה שנעלם מהם אור הצדיק. כי מאחר שאינם זוכים לשבר המניות, ואין להם כלים לקבל האור, אין צריכים לידע ממנו. כי יכול להיות שאם יראו אור הצדיק, יסמא את עיניהם מריבוי האור, והיו נעשים מתנגדים וחולקים לגמרי. דלת. וזה בחינת בגדי צמר ובגדי פשטים. כי בגדי צמר זה בחינת אור הצדיק, דיינו מה שהצדיק ממשיך אור גדול בעולם, ממקום שממשיך דרך לבושים נפלאים, שזהו בחינת בגדי צמר כנל, שהם נמשכים מבחינת תיקוני דיקנה, שזהו בחינת אור הצדיק כנל. ובגדי פשטים זה בחינת הארץ המפסקת מלראות אור הצדיק, שהם בחינת כלל כל המניעות והמסקים והמפסיקים והמעכבים מלהתקרב ומלראות אור הצדיק, שזהו בחינת פשטים שהוא בחינת דינים וגבורות, כמו שכתוב, והאיש גבריאל לבוש בדים. ומבחינת דינים וגבורות, משם נמשכים כל המונעים והמעכבים שבאים מחמת גשמיות הארץ וכל אשר עליה. כי כל הגשמיאס נמשכים מבחינת דינים, שהם בחינת צמצומים, שמשם כל הגשמיות, שמהם כל המעכבים והמונעים. אבל באמת, גם זה צריכים מאוד, כי הכל לטובה כנל. ועל כן אסור לחבר צמר ופשטים יחד במלבושים. כי כל זמן שהפשטים הוא שבחינת הגשמיות המעכב וכו', הוא רחוק מהצמר שהוא בחינת אור הצדיק, אינו יכול להסתיר ולהעלים אור הצדיק כל כך. אבל כשמקרבים ומחברים הפשטים לעצמר, אזי עומד הגשמיות בפני העיניים, ומעכב ביותר מלראות אור הצדיק עד שנתעלה ממנו לגמרי חס ושלום. וכמבואר לאל, שעיקר העלמת אור הצדיק ומחמת שגשמיות האלומה זה עומד בפני העיניים בסמוך, וחוצץ מלראות אור הצדיק וכולי כנל. ועל כן צריכים להרחיק הפשטים מהצמר והמלבושים, כדי שלא יתפשטו המונעים, שהם בחינת פשטים בפני אור הצדיק, שהוא אור העיניים, שמשם בחינת צמר כנל. כי עיקר אור העיניים נמשך מאור הצדיק, שהוא עיקר האור המאיר בכל העולמות, וממנו מקבלים העיניים וכל בעלי האור להאיר. וכמובן במקום אחר בתורה בראשית, לעיני כל ישראל, שעיקר אור העיניים הוא מהצדיק וכולי עיין שם. ועל כן נקראים הצדיקים עיני העדה, כי הם עיקר אור העיניים כנל. ועיקר האור הוא הדעת, כמו שכתוב, כי יש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. וכמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם ופרש רשי, על שם החוכמה נאמר. ועיקר אור העיניים והדעת לא ניתן באדם, כי אם שיראה ויסתכל בעיניו ובדעתו להשם יתברך ולצדיקים ובהתורה ומצוות, שמהם נמשך עיקר אור העיניים והדעת שלו, כדי שיוכל לראות אורם הנפלא, כמו שכתוב, עיניך לנוכח יביטו וכו'. אבל השם יתברך נתן בחירה לאדם, ועיקר הבחירה תלוי בעיניים, כמו שכתוב, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ודרשו רבותינו זל, העין רואה והלב חומד. כי גם חמדת הלב הוא בחינת עיניים. דהיינו עיני הדעת והמחשבה שבלב, שרואה הדבר בליבו וחומד אותו חס ושולם. ובשביל הבחירה העמיד השם מטבח לפני העיניים גשמיות העולם, שהם כל עסקי העולם הזה. ואז יש בחירה לאדם. אם רוצה, מטה עיניו מגשמיות העולם הזה, ואז רואה בעיניו אור הגדול והנפלא והנערב של הצדיקים והתורה, שמהם כל האור כנל. אבל אם אינו רוצה להטות עיניו ודעתו ומחשבתו מגשמיות העולם הזה, אז הגשמיות העולם הזה עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו מלראות אור הגדול של הצדיק והתורה כנל. וזה בחינת איסור שעטנז, שלא לחבר בהמלבושים צמר ופשטים יחד, שלא יתפשט גשמיות העולם, שהם כלל כל המונעים, שהם בחינת פשטן כנל, שלא יתפשטו בפני אור העיניים חס ושלום שנמשכים מאור הצדיק שממשיך בעולם, שהוא בחינת צמר כנל. ועל כן, בציצית ובגדי כהונה מותר כלאיים. כי מגודל קדושת אלו הבגדים של ציצית ובגדי כהונה, אין כוח להפשטים להסתיר ולהעלים אור הצדיק. אדרבה, הפשטים נזדקך בזיכוך גדול, עד שנעשים ממנו די ככלים נפלאים לקבל על ידם אור הגדול של הצדיק, וכמבואר לאל שמי שזוכה, אז הימניות הם טובה גדולה לפניו. כי די כעל ידי זה יש לו כלים לקבל האור הנפלא, שלא היה אפשר לקבלו בלא זה כנל. כי ציצית הם בחינת אור הצדיק שהוא עיקר אור העיניים, בחינת ראיתם אותו וזכרתם וכו'. כי ציצית לשון ראייה והסתכלות, בחינת מציץ מן החרקים. וזה שאומרים קודם עטיפת ציצית, השם אלוקי גדלת מאוד וכו', עוטה אור כסלמה. כי עיקר אור העליון שהוא אור השם מטבח והצדיקים והתורה, נמשך על ידי לבושין דייקה, בחינת עוטה אור כסלמה. שזהו בחינת מצווה ציצית, שהיא מצווה ראשונה שמקיימין באור היום. כי ציצית תלויים בבגדים והם תיקון כל הבגדים. היינו שהם מתקנין ומזכחין את הבגדים והלבושין שלא יעלימו את האור. אדרבה, על ידי הלבושין דייקה יקבלו את האור בהדרגה ובמידה כראוי וכנל. וכן איתה במדרש שעיקר האור של שבעת ימי בראשית נמשך מבחינת לבושה ודברך. כמובן במדרש רבה ששאל רבי שמעון בן יוצדק את רבי שמואל בר נחמני, מאיכן נבראת האורה? אמר לו, מלמד שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כסלמה והבריק זיו הדרום מסוף העולם ועד סופו. אמר לו בלחישה, אמר לו מקרא מלאו, עוטה אור כסלמה וכו'. היינו כנל, שעיקר האור נמשך על ידי בחינת לבושין כנל. וזה שאנו אומרים קודם עטיפת ציצית, השם אלוקי גדלת מאוד. היינו כי אתה השם גדלת מאוד, ומעוצם גדולתך לא היה לנו כוח לסבול אורך הגדול והנורא מאוד. אך ברחמך הרבים, צמצמת והלבשת אור כדי שנוכל לקבלו, וזהו הוד והדר לבשת, שהלבשת בלבושין וחיסויים את הוד והדרת אור העליון כדי שנוכל לקבלו כנל. וברחמך הנפלאים אתה ממשיך האור בהדרגה ובמידה, כפי ערך הלבושין, כדי שלא יהיה האור גדול ומרובה מכוח הלבושין והכלים שגורם שבירה חס ושולם כידוע. וזהו עוטה אור כסלמה, כסלמה דייקה, היינו כפי הסלמה שהוא הלבוש, כן הוא ממשיך האור. וזהו נוטה שמיים כעירייה, שמיים הוא בחינת אור הצדיק שנקרא שמיים, על שם שזוכה ליראה ואהבה בשלמות, שנקראים שמיים, אש ומים, כמובן במקום אחר. וזהו נוטה שמיים כעירייה, היינו גם כן כנל, שהוא נוטה וממשיך אור הצדיק בעולם כעירייה, היינו כמו העירייה שהוא בחינת מחיצות המפסיקות, שעל ידם עיקר הכלים לקבל אור הצדיק. וכפי העיריות ומחיצות שהן בחינת לבושין, כן הוא נוטה ומותח אור הצדיק שנקרא שמיים כנל. ובזה תלוי עיקר הבחירה של האדם. כי צדיק השם בכל דרכיו, וכל אורחות השם חסד ואמת. וברא הכל בחוכמה באופן שיהיה לאדם בחירה, שמי שרוצה יכול על ידי אלו המחיצות והמסקים לקבל על ידם די כאור הצדיק בבחינת לבושין וחנל. אבל אם אינו רוצה, אז המחיצות חוצצים בפני עיניו, ואינו רואה כלל אור הצדיק וחנל, וגם זה לטובה וחנל. הלכה ה' נכללת בהלכות אורלה, הלכה ב' אות ח'.